แค่โยมมาจากไหนกันทีนี้พวกเดินทำนะเหรอมาจากไหนกันทีนี้เหรอฝึกมาแบบไหนหัดปฏิบัติไหมโยพูดนะเออดีคือเราปฏิบัตินะวันนี้มีเวลาน้อยนะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปธุระข้างนอกเนี่ยขอพูดให้พวกเราฟังแบบภาพรวมเลยนะจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากอะไรหรอกถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยสติที่เกิดขึ้นนะก็เหมือนกันจะใช้วิธีอะไรก็ได้แต่ละสำนักเหมือนกับว่ามีวิธีปฏิบัติต่างกันมากมายแต่ถ้าทำถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกันคือเกิดสติเหมือนกันเกิดสัมมาสมาธิเหมือนกันเกิดปัญญาได้เหมือนกันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยต่างกันแต่รูปแบบหรือเปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะมันก็ไม่ถูกหมดแล้วไม่ถูกออกมาในลักษณะเดียวกันด้วยคือสิ่งที่ไม่ถูกมีสองแบบพวกหนึ่งคิดฟุ้งซ่านไปคิดธรรมะก็มีนะเอก็คิดเอาไอ้นู่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างนี่คิดเอาเองอีกพวกหนึ่งจะเพ่งเอารู้ลมหายใจนะก็เพ่งลมหายใจขยับมือทำจังหวะนะก็เพ่งมือเดินจงกรมก็เพ่งเท้าดูท้องก็เพ่งท้องนะดูอิริยาบถ4นี่เพ่งตัวทั้งตัวเลยงั้นอาการที่ออกมาก็จะเหมือนกันใจจะหนักแน่นแน่นแข็งแข็งถ้าเรียนพี่ทำแล้วจะรู้เลยจิตที่แข็งแข็งมันลักษณะของอกุศลจิตแต่ถ้าจิตที่ถูกต้องนะมีสติมีความรู้สึกตัวจริงนะจะอ่อนโยนจะมีความเบามีความนุ่มนวลนะปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อคุณรู้สึกไหมเอาสติเข้าไปแช่ไว้เฉยๆทื่อๆอยู่นั่นลักษณะของอกุศลจิตนะต้องระวังพวกเราพลาดตรงเราไม่ได้เรียนหลักสูตรของพระพุทธเจ้าให้ครบเราเรียนศีลสิกขาแล้วเราตั้งใจรักษาศีลบางคนโดดไปปัญญาสิกขาเลยไปเจริญปัญญารู้รูปนามเลยไม่ได้เรียนจิตสิกขาถ้าไม่ได้เรียนจิตสิกขาเลยเนี่ยจะไม่รู้ลักษณะของจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนใช้เจริญปัญญาจิตชนิดไหนทำสมถะอะไรพอแยกไม่ออกนะส่วนมากจะไปเพ่งเอาเวลาเดินจงกรมเคยรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าโลกนี้เหลือแต่เท้าแล้วความรู้สึกทั้งหมดรวมลงที่เท้าอันเดียวมันไม่มีการคำว่าแยกรูปแยกนามอะไรไม่มีแล้วแต่ถ้าจิตของเราเรียนไปตามลำดับเราเรียนจิตสิกขามาแล้วเนี่ยเรารู้จักจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสังเกตดูจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดแฉลบไปทางตาทางหูแฉลบไปในความคิดไหลไปไหลมาตลอดงั้นเบื้องต้นเลยก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยนะรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไหลไปทางทวารทั้งหกรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ใจลอยแล้วเนาะใจลอยไปแล้ว ไปดูนกหรือเปล่าเนี่ย เออนะไอ้นกเนี่ยนะทำกรรมฐานแตกทุกวันเลยช่วงเนี้ย มันมาเต้นรำอยู่งั้นขั้นแรกเลยรู้สึกตัวนะพอเราจะดูนกสังเกตไหมใจเราวิ่งไปอยู่กับนกเวลาเราจะฟังตั้งอกตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองอีกจิตใจเราไปอยู่กับการคิดบ้างฟังบ้างคิดบ้างจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไรจิตใจไม่ตั้งในการรู้กายรู้ใจนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยสติคือความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะพวกเราชอบไปแปลสติว่ากำหนดช่วงหลังอรรถกถาสอนไว้บอกว่ากำหนดเนี่ยเบื้องหลังของมันคือตัณหาสติระลึกได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยจิตใจของเราจะเคลื่อนไหวไปหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจนะพอหลงไปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมาถ้าเรารู้ลักษณะจิตที่หลงไปเป็นยังไงเนี่ยทันทีที่มันหลงนะสติจะเกิดเองเรียนแล้วใช่ไหมสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราหัดทำความรู้จักสภาวะมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสภาวะอะไรบ้างล่ะเช่นถ้าทางนามธรรมเนี่ยความรู้สึกทางใจทั้งหลายสุขทุกข์ กุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยหัดทําความรู้จักไปแท้จริงเรารู้จักอยู่แล้วนะแต่เราละเลยอย่างโกรธเนี่ยทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นไงแต่ละเลยที่จะรู้โลภเป็นยังไงก็รู้จักทุกคนแต่ตอนที่มันเกิดเนี่ยไม่สนใจจะดูตอนที่กิเลสเกิดน่ะมุ่งแต่ดูของอื่นลืมดูจิตใจตัวเองแล้วก็เลยไม่เห็นสภาวะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะความรักเกิดขึ้นเราจะไปดูคนที่ทําให้เรารักเราลืมดูกายดูใจของเราหน้าที่ของเราไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าใจลอยไปในขณะเดียวกันรู้สึกกายก็ไม่ใช่นั่งเพ่งกายรู้สึกใจก็ไม่ใช่เพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจทําด้วยโลภะอีกนะอยากปฏิบัติแล้วนั่งเพ่งไว้รู้สึกไปง่ายๆรู้สึกไปตามธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนง่ายมากเลยนะแต่อาจารย์มักจะสอนยากพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะไม่ได้ให้เพ่งไม่ได้ให้คิดให้รู้สึกตัวภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแม้กายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแต่อาจารย์มักจะสอนให้ทําอาการแต่พระพุทธเจ้าสอนบอกกายอยู่ในอาการยังไงรู้อยู่ในอาการอย่างนั้นเช่นฟังอาตมาพูดเข้าใจพยักหน้าเราพยักหน้าแบบลืมตัวแต่ถ้าเราเกิดระลึกได้อ้อเห็นความไหวขึ้นมานะระลึกได้เราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยเพราะงั้นง่ายๆนะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนี่เราไปคิดเยอะไปกลายเป็นเชื้อโรคดื้อยานะอ้าวว่าไงนักถามใจรักเนี่ยไม่โน้มใจรักเนี่ยนะเห็นแจ่มแจ้งอยู่แล้วนะสมมติว่าคุณเห็นฝนตกฝนตกลงไปถูกดินเป็นฟองขึ้นมาถ้าคุณเห็นฟองน้ําเนี่ยยังไงก็เห็นใจรักใจรักต้องแสดงตัวต้องแตกให้ดูแน่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์ให้ได้แล้วอารมณ์ปรมัตถ์จะแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่น้อมเอานะไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องน้อมคิดเอาไม่ใช่น้อมพิจารณาดูของจริงของจริงถึงจะแสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นเองใช่ขอให้จิตเราตั้งมั่นนะโน้มไม่ใช่ทําให้เกิดปัญญานะความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาโน้มเนี่ยไม่ตั้งมั่นนะไม่เอาอย่างคิดอยู่เนี่ยคุณยังไหลอยู่ในจินตามยปัญญานะเก่งที่สุดเลยคุณได้แค่สัมมาสัญญาณคุณขึ้นอุทยปิยญาณไม่ได้ไม่มีวิปัสสนาหรอกแต่ถ้าคุณเห็นของจริงนะเช่นใจเราเผลอไปแป๊บเกิดระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอนะมันถ้าตรงเนี้ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าตรงที่วิปัสสนาเกิดเองเนี่ยนะพอเผลอไปปุ๊บเนี่ยสติเกิดเนี่ยมันจะเห็นตรงที่เผลอเนี่ยขาดเป็นช่องเลยนะแล้วก็ตัวที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกขึ้นมานะเสร็จแล้วตัวที่รู้สึกนี่จะดับลงไปอีกมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตเมื่อกี้รู้สึกตัวมีช่องว่างอันหนึ่งมาขั้นมันจะเห็นการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปแล้วมีช่องว่างอันหนึ่งขั้นเลยนะไม่โน้มหรอกใจรักมันแสดงขอให้เห็นของจริงเถอะใจรักแสดงเราทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะหน้าที่ของเรารู้ไปอย่างที่เขาเป็นหน้าที่ของเราสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้ปัญญาก็ไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้โน้มเอานี่กะว่าจะเกิดปัญญาใช่ไหมคิดว่าปัญญาเป็นของทำได้หรือทำทั้งปวงเป็นอนัตตานะคุณต้องทำเหตุของมันไม่ต้องคิดหรอกมันเห็นเองอย่างแค่คุณรู้สึกตัวคุณรู้สึกไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยคุณแค่รู้สึกเนี่ยมันเห็นเองไม่ต้องคิดนะว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราไม่เป็นเลยนั้นเป็นเราเพราะว่าคิดเอาทันทีที่หลุดออกจากโลกของความคิดนะขันห้าไม่เป็นเราแล้วสกายทิฏฐิมันชื่อของความเห็นทั้งหมดเลยความคิดความเห็นนั่นหน้าที่ของคุณแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากความคิดให้ได้แล้วสติเนี่ยนะถ้ามันเคยระลึกมันจะระลึกมันเคยระลึกรู้รูปนะพอรู้สึกตัวขึ้นมามันจะระลึกรู้รูปเลยเช่นเราใจลอยอยู่เราเคยรู้อิริยาบถสี่พอเราใจลอยพอรู้ทันว่าใจลอยปั๊บมันจะมารู้อิริยาบถเลยนะคนไหนเคยรู้ลมหายใจเนี่ยพอใจลอยไปนะเกิดไประลึกลมหายใจก็รู้สึกตัวเลยนะมันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเลยงั้นจะกลับมาเองสติก็เป็นของที่บังคับให้เกิดไม่ได้นะต้องทําเหตุของเขาคือการจําสภาวะ หน้าที่ไม่มีอะไรมากหรอกตามรู้สภาวะเนืองๆจิตมันจําสภาวะได้จิตจําได้นะไม่ใช่เราจําได้นะเราจํากับจิตจําเนี่ยคนละอันกันนะอย่างจิตจําเนี่ยเช่นใจเราลอยไปแล้วมันนึกขึ้นได้อ้าวใจลอยเนี่ยจิตมันจําได้ทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยนะตอนนี้จะตื่นเลยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นฉับพลันเลยนะอย่างตอนนี้คุณหนีไปคิดทราบไหมเออเนี่ยรู้สึกไหมมันเหมือนจะตื่นขึ้นมาดูออกไหมทันทีที่รู้สภาวะถูกต้องแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาจิตของคุณจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตัวสัมมาสมาธิแหละเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถ้าสติระลึกรู้รูปนะจะเห็นทันทีรูปไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามก็นามไม่ใช่เราเลยไม่ต้องคิดใช่มันจะเห็นเองมันรู้สึกเอานะไม่ใช่น้อมคิดนะคนละเรื่องเลยนะคุณต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ไม่งั้นคุณจะเห็นสภาวะไม่ได้เมื่อคุณเห็นสภาวะไม่ได้คุณจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะว่าคุณขณะที่น้อมคิดเนี่ยจิตไปหลงกับบัญญัติแล้วแต่เพียงแต่ไปบัญญัติถึงปรมัตถ์เท่านั้นเองนะงั้นอย่างไปนั่งคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเรานั่งนี่รูปนั่งนี่บัญญัติล้วนๆเลยนะแต่บัญญัติถึงปรมัตถ์เนี่ยตอนนี้หลงไปอีกแล้วทราบไหมยังไม่เลิกหลงยังอะไรอาวรณ์ที่จะคิดรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปนะเนี่ยคุณจะเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไม่ได้ยากเลยนะขอให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นเถอะแล้วเราจะตื่นขึ้นมาสติจะระลึกขึ้นเองไม่ใช่เจตนาระลึกสติที่เจตนาระลึกเนี่ยไม่ใช่ของจริงเพราะเจตนาระลึกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโลภะเจตนากิเลสเป็นสหชาติปัจจัยของกรรมของการกระทำรู้สึกไหมเราเกิดการกระทำทางใจอยากปฏิบัติก็ลงมือกำหนดโน่นลงมือเอาสติแช่ไว้ตรงนี้นี่คือกรรมทั้งสิ้นเลยคือการสร้างภพทั้งสิ้นเรียกกรรมมาภพนั่นเองงั้นเราหลงอยู่ตลอดเลยยากนะยากที่จะตื่นแต่คิดมากยากนานอยากเอาแบบง่ายไหมทางอีสานเนี่ยนะเคยอ่านหนังสือเซนเขาชอบให้ประโยคสั้นๆมาอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ออกไปนี่โกอ่านหรืออะไรให้ไปพิจารณาอย่างเสียงอะไรดังที่สุดในโลกเนี่ยลูกศิษย์ไปพิจารณาหลายปีอ๋อเสียงของมือข้างเดียวก็คือความเงียบนั่นเองแต่ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเห็นไตรลักษณ์ของเถรวาทเราก็มีนะทางอีสานมีการหนึ่งบอกว่าถ้าอยากได้อยากทำได้ให้ถามหญิงต่ำหูต่ำหูคือผู้หญิงทอผ้าอยากทำได้ให้ถามหญิงต่ำหูอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเนี่ยถ้าฟังถ้าเข้าใจนะจะหลักของการปฏิบัติล้วนๆเลยนะคนโบราณบางทีตั้งปริศนาให้เราคิดพิจารณาผู้หญิงทอผ้าใครเคยเห็นคนทอผ้าการทอผ้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่เฉพาะหน้าเขาเขาไม่วอกแวกไปที่อื่นนะแต่เขาไม่ได้ไปนั่งเพ่งผ้านิ่งๆทื่อๆอยู่งี้นะทอผ้าเนี่ยมันทําอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยรู้อยู่เฉพาะหน้านี่รู้เอาไม่ใช่เพ่งเลยไม่ใช่ใจลอยไปที่อื่นเลยรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะงั้นสติปัฏฐานนะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นะรู้อยู่เฉพาะหน้าคืออารมณ์ปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอยากทําถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายถ้าไปถามเด็กเลี้ยงควายว่าทํากรรมฐานทํายังไงมันจะตอบว่าไงไม่รู้ทำไม่ได้หรอกกรรมฐานไม่ได้มีเอาไว้ทำนะมีปัสนาเนี่ยมีหน้าที่แค่รู้รูปนามจิตใจเราแอบไปทำอะไรคอยรู้ทันนะไม่ใช่ไปคิดจะทำซะเองพวกเราพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราอยากทำให้ถูกหาทางใหญ่เลยว่าทำยังไงถึงจะถูกทำยังไงถึงจะถูกตลอดเวลาที่หาทางทำให้ถูกเนี่ยมันไม่ถูกหรอกกรรมฐานทำยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันทำงานรู้สึกมันนะจิตใจมันแอบไปทํางานรู้สึกมันไม่ใช่ทําซะเองนะของเราคิดแต่จะหาทางทําเอาจิตไปตั้งตรงไหนดีเนี่ยชอบถามนะจะกําหนดยังไงดีทําไมสมัยพุทธกาลเขาไม่ถามล่ะนะถ้าเขาถามไว้ในพระสูตรก็ต้องมีนี่ไม่มีเพราะสมัยโน้นเขาฟังแล้วเขาไม่คิดมากเขาเลยฟังแล้วปิ๊งปิ๊งของเราฟังแล้วแปะแปะฟังแล้วคิดเยอะเขาฟังนะพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใจลอยนั่นแหละนะไม่หลงไปที่อื่น กายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นท่านบอกให้รู้ท่านไม่ได้ให้เพ่งของเราก็ชอบเพ่งเห็นไหมภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวก็ต้องคิดแล้วรู้สึกตัวเป็นยังไงนะทำยังไงถึงจะรู้สึกตัวหรือคิดมากไหมรู้สึกตัวมันก็ตรงข้ามกับไม่รู้สึกตัวนั่นแหละไม่รู้สึกตัวก็เผลอไปใจลอยไปเราใจลอยทั้งวันนะเดี๋ยวลอยก็ไปทางตาเดี๋ยวลอยไปทางหูเดี๋ยวลอยไปทางใจลอยไปลอยมาเรียกเลื่อนลอยความเลื่อนลอยก็คือความไม่มีสตินั่นเองเพราะสติคือความไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสังเกตไหมใจเลื่อนลอยหนีไปคิดซะเยอะเลยดูออกไหมหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกถ้ารู้ทันนะท่านบอกให้มีความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวไอ้นี่อย่างนี้แกล้งรู้สึกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเยอะไปแข็งแข็งแล้วรู้สึกไหมนะรู้ไปตามธรรมดากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ใช่รอดูว่าเมื่อไหร่จะเมื่อยนะใจลอยแล้วนะคุณนะนะเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมว่าไม่เที่ยงเห็นไหมว่าบังคับไม่ได้เห็นไหมไตรลักษณ์อยู่ตรงนี้งั้นไม่คนละเรื่องกันเลยนะกับที่น้อมใจคิดอ่ะเคยได้ยินชื่อเจ้าคุณนอไหมเจ้าคุณนอบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงถ้าเห็นสภาวะจริงๆแล้วไม่มีคำพูดยังนั่งบรรยายอยู่นี่รูปนั่งนี่พองหนอนี่พุทโธยังคิดอยู่ของพูดได้ยังไม่ใช่ของจริงหนีไปคิดสนุกไหมหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเองเก๋รู้สึกไว้ใจลอยไปแล้วเอาคุณนารู้สึกกลับมานะใครฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะถ้าฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องแล้วกลุ้มใจนะรู้ว่ากลุ้มใจนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องฟังแล้วงงงงรู้ว่างงนะดูซิความงงเที่ยงหรือไม่เที่ยงรุ่มใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูลงไปอยากพูดสมมติฟังไปแล้วอยากถามดูที่ความอยากถามมันโผล่ขึ้นมาตรงไหนเคยเรียนหัตถยรูปใช่ไหมรู้ไหมอยู่ตรงไหนโผล่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ในหัวใจรู้สึกไหมอาจารย์สุรวัตรว่าไงอาจารย์สุรวัตรเป็นไงมั่งที่คุณธนาส่งมาให้ดูดีแล้วล่ะเล่มนั้นใช้ได้แล้วเอ้ที่รู้กายลางๆอยู่ไม่เอานะใช้ไม่ได้การสุรวัตรดูออกหรือยังว่าจิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันเนี่ย ที่จริงนะธรรมชาติทั้งหมดมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองหรือเป็นรูปธรรมนามธรรมอยู่ทั้งหมดนั้นนะนี่ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราแบ่งแยกเอารูปธรรมนามธรรมบางส่วนหรือเอาธาตุบางส่วนออกมาเป็นตัวเราเริ่มรวบเข้ามานี่เรานะทันทีที่เกิดเรามันก็เกิดสิ่งอื่นที่นอกจากเราที่แวดล้อมอยู่ขึ้นมานี่พอมีเราขึ้นมาด้วยความหลงผิดแล้วอยากให้เราเนี่ยมีความสุขถาวรเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละวันนั้นจะดิ้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะตายแล้วตายอีกก็ดิ้นไม่เลิกคือจะดิ้นหาความสุขมาให้ตัวเราดิ้นให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์ดิ้นไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยหันมาดูตัวเองมารู้กายรู้ใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยคือกายกับใจรูปนามนี่มารู้เรื่อยๆนะวันหนึ่งแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถึงจุดหนึ่งมันจะคืนให้โลกธาตุนี้ไปเลยมันสลัดคืนออกไปมันปล่อยวางความถือมั่นในรูปในนามนะมันจะเห็นทั้งหมดเลยนะทั้งจิตและทั้งสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นอันเดียวกันรวดเลยถ้าพูดอย่างหยาบๆนะเทียบอย่างหยาบๆคล้ายๆนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนะนี่สัตว์อีกฝูงหนึ่งเอาเข้าจริงถ้าสติปัญญาเกิดมันจะรู้นี่ก็สัตว์ฝูงเดียวกันสัตว์ฝูงเดียวกันถ้าสติปัญญาแก่กล้าไปไม่ใช่สัตว์ฝูงเดียวกันแล้วนี่คือรูปนามเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้จะไม่แยกออกมาถ้าแยกออกมามีเรานะมันจะดิ้นหาความสุขไปเรื่อยดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยวิธีดิ้นหาความสุขก็ตามสติปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสัตว์ทั้งโลกเลยส่วนใหญ่หรือคนทั้งหลายส่วนมากดิ้นหาอารมณ์ที่ดีอยากได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลอะไรเงี้ยหรืออยากคิดเรื่องที่เพลิดเพลิน ชอบอารมณ์ที่ดีนั้นจิตก็จะหลงไปทางกามสุขาริการุโยคอยากหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเรียกว่าอปุญญาภิสังขารอีกพวกหนึ่งเห็นว่าลำพังเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีที่พอใจนะก็ยังไม่สุขจริงถ้าสามารถควบคุมจิตใจของเราไว้ได้ให้มันดีถาวรให้มันนิ่งถาวรเที่ยงถาวรอะไรเงี้ยมันจะดีมันจะมีความสุขพวกนี้ก็จะพยายามรักษาควบคุมกายควบคุมใจการบังคับการคอยควบคุมกายคุมใจส่วนมากนักกรรมฐานทำตรงนี้เองคอยคุมกายคุมใจตัวเองจริงๆมันคือการทำตัวเองให้ลำบากทันทีที่เริ่มบังคับมันก็ลำบากแล้วอึดอัดเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลไม่ใช่อกุศลเป็นปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกปุญญาที่สังขารก็ได้เรียกกุศลาที่สังขารก็ได้อีกพวกหนึ่งรู้มากลำพังมีจิตใจรักษาให้ดีแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าจิตนี้ไม่ต้องรู้อะไรเลยแล้วจะได้มีความสุขเพราะตราบใดที่จิตยังรับอารมณ์นะกระทบแล้วมันก็อดกระเทือนไม่ได้พวกนี้จะปรุงแบบที่สามเรื่องอเนชาที่สังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เลยเข้าไปอยู่ในความว่างๆความไม่มีอะไรหรือดับความรู้สึกลงไปเพราะงั้นทางดิ้นรนของสัตว์โลกนี่มีอยู่สามทางสามช่องนี่นะดิ้นรนไปแสวงหาอารมณ์หลงออกข้างนอกไปดิ้นรนควบคุมตัวเองไว้ดิ้นรนหลีกเลี่ยงการรับรู้อะไรทั้งหมดดิ้นรนอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจนี้จริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวเราพยายามทำให้มันมีความสุขงั้นที่เราอุตส่าห์ปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายนะส่วนมากก็คือหวังว่าจะมีความสุขหวังว่ามันจะได้ดีมันจะไม่เกิดปัญญาแทงตลอดลงในกายในใจนี้ว่าไม่ใช่ตัวเรางั้นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าค้นพบจะไม่สุดโต่งไปข้างหลงตามกิเลสไม่บังคับกดข่มนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้ารู้กายรู้สึกตัวแล้วรู้กายเนืองๆจะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันเลยและกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางความถือมั่นในกายนี้ถ้ามาเห็นจิตล่ะเห็นจิตมันไม่เที่ยงจิตมันเกิดดับเดี๋ยวมันเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับเดิมมีมิจฉาทิฏฐินะว่าจิตมีดวงเดียวตั้งแต่เด็กจนแก่จนตายก็ตายแล้วไปเกิดอีกก็ไอ้ดวงเก่านี่อีกนะแต่ถ้ามามีสติรู้ทันใจของเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับนะมันจะละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงหรือจะเห็นเลยว่าจิตมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะเกิดทางทวารไหนเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเห็นซ้ำอย่างนี้ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาของจิตถ้าเห็นอย่างนี้มันจะหมดความยึดถือว่าจิตนี้เที่ยงถาวรเป็นตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตเป็นของที่ไม่ใช่ตัวเรานะสักกายทิฏฐิก็ขาดวันนั้นน่ะลำพังเห็นกายไม่ใช่เราง่ายแค่คุณรู้สึกตัวคุณก็รู้แล้วว่ากายไม่ใช่เราอย่างตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วคิดตามสังเกตไหมตอนที่เราคิดตามเราลืมกายลืมใจในหน้าที่เรานะอย่าไปคิดเอาความคิดนั่นแหละปิดกั้นเราไว้จากธรรมะธรรมะคืออะไรรูปธรรมกับนามธรรมนี้ต่างหากเราธรรมะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นะกายกับใจถึงจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่างพระพุทธเจ้าสอนหรือครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราไม่เห็นหรอกเราจะเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ถ้ามีสติรู้กายเห็นกายทุกข์ตลอดวันเห็นจิตจิตไม่เที่ยงตลอดวันเห็นไตรลักษณ์ตลอดเห็นอย่างนี้จะซาบซึ้งถึงใจนี่นักปฏิบัติที่จะเกิดปัญญาพัฒนาไปเป็นขั้นๆเนาะอาจารย์สุรวัตรเบื้องต้นก็เห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ก็ยังอยากให้มันสุขอยู่แต่มาปัญญากล้าขึ้นมาเห็นว่าถ้าเรารักษาจิตไปได้จิตไม่มีความอยากไม่มีความยึดเนี่ยจิตก็ไม่ทุกข์นี่คิดว่าฉลาดแล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปจนจิตไม่ไหลไปไหนเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นี้ทั้งวันวันใดที่เห็นว่าตัวจิตเองก็เป็นไตรลักษณ์ความปล่อยวางจิตก็จะเกิดขึ้นพอปล่อยวางจิตได้อันเดียวนี่นะขันห้าเนี่ยถูกปล่อยทั้งหมดเลยเพราะว่าห่วงที่สุดก็คือจิตนั่นเองอย่างร่างกายเราว่าเราห่วงมากนะเกิดมันเป็นมะเร็งที่มือเนี่ยเรียกให้หมอรีบตัดออกไปเลยไม่ห่วงจริงแต่จิตนี่นะห่วงที่สุดเลยว่ามันเป็นเรา วันใดเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เรามันเป็นไตรลักษณ์ปล่อยวางจิตไม่มีอะไรจะยึดถืออีกการสุรวัตรก็จะไปเห็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ปรุงแต่งอะไรธรรมชาติที่พ้นจากขันธ์ตราบใดที่ยังเป็นขันธ์อยู่นะเป็นจิตอยู่นะก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะครับถ้าเมื่อไรวางจิตลงไปแล้วเนี่ยถึงจะเจอธรรมชาติที่พ้นขันธ์พ้นทุกข์จริงๆค่อยดูไปนะตอนนี้อาจารย์สุวัตรเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าจิตนั้นน่ะมันเป็นทุกข์อยู่โดยตัวมันเองมันไม่ใช่ตัวสุขหรอกเปรียบเทียบนะจิตนี้คล้ายๆหมาขี้เลื้อนมันคันอยู่ในตัวมันเองนะไม่ว่ามันจะไปกินอาหารวิเศษยังไงนะมันก็ยังคันอยู่นะมันจะวิ่งไปนอนที่ไหนแล้วมันก็ยังคันอยู่นะจิตนี้ก็เหมือนกันนะหาอารมณ์ที่ดีวิเศษมาให้มันแค่ไหนนะมันก็ยังคันไม่อิ่มหรอกนะพามันไปนอนนิ่งเพ่งสมาธิทำกรรมสมถะกรรมฐานนิ่งนะไปหาที่นอนนะเสร็จแล้วมันก็คันอีกเพราะตัวของมันเองนั่นแหละตัวทุกข์ตัวมันเองเป็นตัวคันอยู่ในตัวของมันเองนะเหมือนหมาขี้เลื้อนเนาะนี่พระพุทธเจ้าท่านเทียบไว้มีหมาขี้เลื้อนในวัดเชตวันอยู่ตัวกลางคืนที่วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มานอนข้างกุฏิท่านแล้วเกาเกาเกานอนสบายพักหนึ่งคันก็เกาเกาแล้วก็วิ่งไปหาที่นอนใหม่หวังว่าย้ายที่เปลี่ยนอารมณ์นั่นเองถ้าเปลี่ยนอารมณ์แล้วจะมีความสุขนะไปเดี๋ยวก็คันอีกแล้ววิ่งอีกมันวิ่งตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเป็นหมาขี้เลื้อนเราดูให้ดีนะจิตเราเนี่ยหมาขี้เลื้อนตัวจริงเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่ามันซ้ำอยู่กับที่นั้นรู้ไว้เลยนะมีอย่างเดียวเท่านั้นคือฌานจิตคุณต้องไปเพ่งเอาไว้ไปนั่งเฝ้าไว้ก็เลยนิ่งนะเรียนอภิธรรมแล้วพลิกตำราให้ทันนะจริงๆเกิดดับเกิดดับเร็วมากเลยนะอย่างฟังอาตมาพูดใช่ไหมหูได้ยินเสียงแป๊บเดียวเข้าไปทำงานทางใจละคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ต้องเข้ามันจริงๆมันมีคณิกะสมาธินะไม่ได้เข้าอ่ะนะไม่เข้าไม่มีเข้าไม่มีออกนะจิตที่รู้สึกตัวเป็นกลางๆนะยังเข้าไปก็คือพอใจอารมณ์ภายในนะออกมาก็คืออยากได้อารมณ์ภายนอกข้างในข้างนอกไม่เท่ากันไม่รักษาไม่รักษาเราจะต้องดูให้เห็นว่าเขาเป็นของที่เรารักษาไม่ได้นะเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รักษาให้ได้นะดูไปด้วยสังเกตไม่เบาก็ไม่เที่ยงนะดูไปอย่างนี้นะอะไรก็ไม่เที่ยงหมดเลยจิตเนี่ยสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขนะดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีดูไปเนี่ยหนีไปคิดแล้วนะเนี่ยเรียกอุทัจจะนะจิตมีอุทัจจะเนี่ยอุทัจจะรู้จักไหมของคุณอ่ะพลิกตำราให้ทันนะเมื่อกี้ลืมตัวเองรู้สึกไหมจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะจิตฟุ้งซ่านนั่นน่ะมีราคะแทรกอยู่นะมีโลภะเรียกรูปปราคะอรูปปราคะนะมีกิเลสนะแต่กิเลสบางจนเรานึกว่าไม่มีกิเลสงั้นคนที่เข้ามาสู่ภาวะนี้บางคนนึกว่านิพพานอยู่ตรงนี้ละเรียกนิพพานพรหมนิพพานจริงๆไม่ใช่รักษาเอาไว้ไม่ใช่รักษาจิตเอาไว้นะปล่อยวางสังหากละแล้วถึงจะเจออย่างของเราที่ทำอยู่มันยังรักษาไว้ไม่ใช่ของจริงนะยังทำด้วยโลภะหวงอยู่อยากให้มันดีรู้สึกไหมเราวิเคราะห์ให้ดีสิอยากให้มันดีอยากให้มันเกิดปัญญาอยากให้มันพ้นทุกข์อยากให้มันได้มรรคผลนิพพานสารพัดอยากเลยที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการกระทำอยากดีก็ได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่นิพพานหรอกคนละเรื่องกันถ้าเห็นความจริงของกายของใจถึงจะนิพพานได้รู้จักใจลอยยังเมื่อกี้ใจมันวิ่งไปนะไม่ตรงที่มันวิ่งไปเนี่ยนะคุณไม่ต้องส่งใจตามไปดูมันแค่รู้ว่าใจเราไหลไปแล้วแค่นั้นเองนะมันจะตื่นขึ้นมาถ้าเราตามไปดูนะมันจะไหลไปด้วยกันเลยคล้ายๆเรายืนอยู่บนน้ำบนตลิ่งอ่ะนะเราเห็นอะไรไหลมาในน้ำนะเราดูเฉยๆนะอย่าลงน้ำไปนะพวกที่ว่าเอาสติเข้าไปตั้งไว้คือพวกโดดลงน้ำไปหรือดูละครดูอยู่นอกเวทีนะอย่าโดดขึ้นไปอยู่กลางเวที พวกที่เข้าไปแช่คือพวกที่กระโดดเข้าไปอยู่ในเวทีนะดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกมันจะนิ่งผิดความจริงแล้วว่างไงว่างไงเมื่อกี้อยากพูดว่างไง หล ว งพ่อ เออนะเออนี่จริงเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องถามธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกหลวงพ่อพูดส่งเดชแต่อย่างนั้นเองแต่หลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆแล้วเพื่อให้พวกเราค่อยๆหัดสังเกตสภาวะของเราสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าอาตมานิดนึงนะเดี๋ยวก็ฟังอาตมาพูดหน่อยเดี๋ยวก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยหัดสังเกตสภาวะไปด้วยถ้าใครสติดีๆหลวงพ่อจะแสดงปฏิหาริย์ให้ดูหลวงพ่อหายตัวได้นะ นะมีคนหนึ่งนะมานั่งหลวงพ่อสอนนะเห็นไหมจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเขาเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่พักหนึ่งนะเขาเงยหน้ามาดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อหายไปแป๊บหายไปเฉยๆนะวายๆบอกหลวงพ่อหายตัวได้หลวงพ่อบอกคุณไปดูหมาเลยนะถ้าจิตของคุณเงี้ยหมาก็หายตัวได้เพราะอะไรรูปมันเกิดขึ้นมาแล้วรูปมันก็ดับให้ดูนะทำไมรูปมันดับได้ทั้งที่รูปตัวจริงมันยังไม่ได้ดับจักขุวิญญาณจิตมันดับเพราะฉะนั้นถ้าสติว่องไวนะจะเห็นความเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรูปก็เกิดดับนะนามก็เกิดดับไม่ต้องพูดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไม่ใช่ของเอาไว้พูดเล่นเอาไว้รู้สึกเอารู้สึกเองรู้สึกได้จริงเพราะว่าเรายังรู้ไม่เป็นพอรู้ไม่เป็นนะมันเกิดความพยายามจะรู้ยามสักพักมันก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยถ้ารู้เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปคิดเรื่องสมถะอย่างถ้าเราดูจิตใจของเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะไปรู้ความว่างๆครับตัวอากาสานัญจายตนะจิตนะตัวนี้เอาไว้ทำสมถะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูจิตนะเราเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะตรงนี้เราเจริญปัญญาอยู่นะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราบังคับไม่ได้ด้วยนะดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะว่างเข้าไปเฉยๆช่วงที่จิตมันว่างแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันจะพักอยู่จะมีสมถะขึ้นมานะแต่ถ้าหากเรายังปฏิบัติไม่เป็นนะหรือถ้าพวกรู้กายนะรู้กายทิ้งสมถะไม่ได้รู้เวทนาทิ้งสมถะไม่ได้เพราะกายและเวทนาเหมาะกับสมถะญาณิกต้องแยกให้ออกนะอย่างคุณหัดรู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยคุณยังรู้สึกตัวไม่เป็นคุณยังพยายามรู้สึกตัวตรงที่พยายามจะรู้สึกตัวนี้เหนื่อยที่สุดเลยนะเพราะงั้นเหนื่อยมากทำอะไรไม่ไหวถึงบอกว่าตรงนี้ก็ทำสมถะซะพักผ่อนให้มันสบายใจแล้วค่อยมารู้ใหม่วันใดที่รู้เป็นนะไม่เหนื่อยหรอกแต่ถามว่าเราทำไหมสมถะทำนะสมถะไม่ใช่ของน่ารังเกียจนะพวกเราที่เรียนอภิธรรมบางทีเรารังเกียจสมถะเยอะไปพระพุทธเจ้าสอนนะในอาคาตุกาคาลวักอะไรเนี่ยท่านสอนบอกว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านสอนทั้งให้ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทั้งสองอย่างสมถะเนี่ยจำเป็นจำเป็นนะสำหรับผู้ที่จะทำกายาและเวทนาสมถะเป็นประโยชน์กับทุกคนดีกรีไม่เท่ากันนะระหว่างจำเป็นกับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าใครทำได้ก็เป็นประโยชน์ได้พักผ่อนจิตใจแช่มชื่นเบิกบานอย่างเราตามรู้จิตอยู่วันนี้ตอนนี้ได้เวลาจะนอนจะพักผ่อนแล้วเราก็ทำความสงบพักผ่อนถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็ได้พักผ่อนร่างกายเราก็พักผ่อนสติรีบเกิดว่องไวอะไรเงี้ยนั้นถ้าฝืนไปเรื่อยนะไม่ยอมพักเลยก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าไปได้ถ้าดูจิตนะเพราะจิตมันจะเข้าทำสมถะของมันเองเป็นระยะระยะในการดูจิตนั้นท่านถึงสอนว่าการดูจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องทำฌานก่อนหรอกเฝ้าดูไปเถอะแล้วฌานมันจะแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะถึงจุดสุดท้ายจิตจะรวมเข้าอัปปนารวมเองเพราะเวลาที่มรรคผลเกิดเนี่ยทุกคนบรรลุแบบเดียวกันหมดเลยนะคือบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติบรรลุด้วยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนา ั้งด้วยสมาธิและปัญญาไม่ใช่บรรลุด้วยอันใดหนึ่งในขณะที่บรรลุไม่ต้องมีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าคนนี้เอาสมถะนำหน้าแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังทำไมพวกไหนที่เอาสมถะนำหน้าเจริญปัญญาทีหลังพวกที่จะรู้กายและเวทนาพวกนี้ใช้สมาธินำปัญญาถ้าไม่มีสมาธิพอรู้กายไม่ได้จริงชอบไหลไปเพ่งกายรู้เวทนาไม่ได้จิตกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านไปเลยมันปวดมากๆทนไม่ได้นะแต่ถ้าทนได้จิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นเลยขาก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งจิตที่ไปรู้ก็อีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยจะไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายงั้นอย่างคนบางคนพวกเราบางคนเดินสายท่านโกเอนก้าใช้ได้นะทางนั้นสอนเลยทำสมาธิก่อนเลยแล้วรู้เวทนาอย่างนี้ก็ได้แต่พวกเราที่อยู่จะรู้กายนะยกมือยกเท้ารู้อิริยาบถอะไรแล้วเราล้าเลยที่จะทำสมถะเนี่ยบางทีกำลังเราไม่พอเพราะว่ากายานี่มันเหมาะกับสมถะญาณิกพอไม่พอเนี่ยจิตมันไหลไปเพ่งไปนะนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่เกิดอาการของสมถะเช่นตัวเบามีปิติขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างรู้กายรู้เวทนาเนี่ยทำสมถะก่อนคนไหนจะรู้กายคนไหนรู้เวทนาคนไหนรู้จิตคนไหนรู้ธรรมไม่ใช่รู้ตามยถากรรมนะไม่ใช่นับถืออาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้สอนกายก็กายกับท่านด้วยท่านกายแล้วท่านได้เราอาจจะกายเราไม่ได้หรืออาจารย์องค์นี้สอนดูจิตจริตเราไม่ได้เหมาะกันเราไปดูเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เลือกกรรมฐานตามอาจารย์นะเราต้องเลือกกรรมฐานตามจริตของเราจริตในการทำวิปัสสนามีสองจริตเท่านั้นไม่ใช่ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรพวกนั้นนั่นจริตสำหรับสมถะจริตในการทำวิปัสสนามีสองงานเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายพวกโลภมากนั่นเองนะอีกพวกหนึ่งพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากคนมีสองกลุ่มคนไหนโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกระทั่งรักความสงบเนี่ยพวกนี้ติดใจในความสุขงั้นท่านสอนให้มารู้กายรู้เวทนากายกับเวทนาจะฟ้องให้เห็นเลยไม่สุขหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่ก่อนจะรู้กายและเวทนาได้ท่านสอนอีกทำสมถะก่อนจิตมีกำลังแล้วค่อยไปรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะเวทนาเป็นธรรมชาติต่างหากเนี่ยถ้ามีกำลังพอนี่จริตอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากส่วนใหญ่คนเมืองเนี่ยคือพวกคิดมากวันหนึ่งชอบคิดมากให้ค่าตีค่าวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรบีบีทั้งหลายเยอะนะชอบคิดไปพวกเนี้ยทำสมถะก็ไม่ลงอยู่แล้วพอฟุ้งซ่านอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ลงหรอกสมถะท่านสอนบอกให้ดูเข้าไปที่จิตเลยดูลงไปที่จิตเลยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องทำสมถะก่อนนะเพราะถ้าทำสมถะก่อนมันจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ต้องทำสมถะถ้าทำสมถะก่อนมันจะไม่มีจิตที่มีราคะให้ดูงั้นดูไปซื่อๆดูไปตรงๆพวกนี้ไม่ต้องทำสมถะก่อนดูไปแล้วสมถะเกิดทีหลังเป็นปัญญานำสมาธิเนี่ยทางเดินมีสองสายนะเราต้องเลือกให้เหมาะกับจริตของเราถ้าเลือกไม่เหมาะจริตนะไปยากอย่างเช่นจิตของเราเป็นพวกคิดมากเราอยากไปรู้กายรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องรู้กายทั้งกายอะไรเงี้ยนี่เราทำสมาธิไม่ได้จิตเรามันฟุ้งซ่านไม่ยอมรวมหรอกเพราะงั้นใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะไปรู้กายมันจะเห็นกายชีวิตนี้เหลืออยู่อันเดียวคือไอ้ก้อนนี้แยกไม่ออกคณะบัญญัติไม่แตกแต่ถ้ามีสมาธิพอจะเห็นกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งการมองแบบคณะคอระฆังนอนหนูมันแตกออกจากกันค่อยๆกระจายออกฟังเรายากนะฟังเรายากเอาง่ายๆกลางคืนนอนอยู่หมาเห่าหนวกหูรำคาญมันรู้ว่ารำคาญฝึกอย่างนี้นะไม่ยากเลยจะไปทำงานออกมาเจอรถติดเต็มถนนเลยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นเลยความหงุดหงิดมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมาแล้วก็ไปนี่หัดรู้หัดดูของเราไปอย่างนี้ง่ายจะตายไปคิดมากยากนานนะบอกแล้วไม่ต้องกลัวโง่เรียนกรรมฐานนะเราไม่ได้เรียนแบบปริยัติปริยัติต้องเรียนแล้วจำไหมเรียนกรรมฐานจริงๆไม่ต้องกลัวโง่เลยโง่ก็โง่สิเห เห็นอันเดียวว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแค่นี้พอแล้วนี่จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับได้เราก็ต้องเห็นในตัวนั้นแหละตัวทุกอย่างที่ว่านั้นนะก็คือกายกับใจเนี่ยไงพอไหวไหม ความร ู้ ส ึ กตัวนี่มันจะมีการเปลี่ยนนะคร ับ มี คือใหม่ๆเนี่ยตอนมันพอตื่นขึ้นมามันจะสว่างโตแต่พอตอนนี้มันเฉยๆ ก็รู้เฉยๆมันหัดใหม่ๆนะมันหวือหวาเกิดทั้งสมถะนะทำสมถะใหม่ๆจิตรวมทีแรกนะเหมือนตกเหวเลยหล่นวูบเลยพอชำนาญขึ้นมันลงนิ่มๆเวลารู้สึกตัวเหมือนกันรู้สึกตัวใหม่ๆหัดนะหลวงพ่อไล่ๆจะสว่างโปร่งขึ้นมาเลยทำไมมันสว่างโปร่งขึ้นได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยรู้อะไรเลยเรียกว่ามืด 100% นะพอมันสว่างขึ้นมามันเลยคอนทราสต์เยอะให้เห็นง่ายต่อมาเนี่ยเรารู้สึกตัวถี่ขึ้นถี่ขึ้นใช่ไหมไอ้ความมืดของเราไม่ถึง 100% ละเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกนิ่มๆขึ้นมาเฉยมันไม่พรวดพราดสว่างโปร่งขึ้นมาอย่างแต่ก่อนหรอกแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึกนะตอนนี้ตอนนี้หลงแล้วก็บังคับไม่ด้วยรู้สึกไหมดูให้ออกนะเอออย่าไปบังคับมัน เห็นหลวงพ่อมีในหนังสือมีพูดถึงมิจฉาสติไม่ทราบว่าเป็นยังไง มิจฉาสติเนี่ยบางทีพวกเราที่เรียนอภิธรรมเราจะบอกว่าไม่มีคำนี้นะคำนี้อยู่ในพระไตรปิฎกมิจฉาสติสติทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลนะแต่ถ้าจะเป็นสัมมาสติเนี่ยจะระลึกรู้รูปนามนะแต่ถ้าเป็นสาธารณกุศลเนี่ยก็เป็นสติธรรมดาหรือว่ามิจฉาสตินะมิจฉาสติเรียกสติธรรมดานะไม่ใช่สัมมาสติแต่จะไม่เหมือนกับสมาธินะสัมมาสมาธิเนี่ยนะก็คือความตั้งมั่นในการรู้รูปนามนะถ้าสมาธิทั่วๆไปก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อย่างอื่นกระทั่งอกุศลก็ได้จิตที่เป็นอกุศลก็มีสมาธิแต่สติเนี่ยอยู่กับกุศลล้วนๆเลยแต่เพียงเป็นกุศลที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์หรือเปล่าเป็นรูปนามหรือเปล่าถ้าเป็นรู้รูปนามนะก็เรียกว่าสัมมาทั้งหลายนั่นแหละแต่ถ้าสัมมาตัวแท้เลย 100% แบบดีกรีเข้มสุดฉีดนะรู้นิพพานเพราะฉะนั้นตัวมรรคแท้ๆนะรู้อารมณ์นิพพานสัมมาทิฏฐิก็รู้นิพพานสัมมาสติระลึกรู้นิพพานสัมมาทิฏฐิเข้าใจนิพพานสัมมาสมาธิตั้งมั่นในการรู้นิพพานตั้งมั่นมันตั้งเองนะไม่ใช่จับมันตั้งจับมันตั้งเป็นโลภะ ตอนนั้นแล้วเฉพาะเวลาที่ตอนกลางคืนบางทีนั่งทำสมาธินั่งทำสมาธิแต่ว่ามักจะฟุ้งหรืออะไรมันควรจะต้องทำให้เจริญยิ่งขึ้นหรือว่า วิธีคุณต้องรู้หลักมันมีทริคคือสมาธิเนี่ยอะไรเป็นเหตุเรียนอภิธรรมป่ะอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะงั้นถ้าคุณทำกรรมฐานด้วยความไม่สุขอ่ะคุณไม่สงบหรอกนะเพราะงั้นหาอารมณ์ที่พอใจที่สบายใจรู้แล้วสบายใจอ่ะนะต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลด้วยนะอารมณ์อกุศลไม่เอาอย่างสมมติว่าคนนี้ไปนั่งเพ่งเทียนแม้อยากทำกสิณเพ่งไงเพ่งนะไม่ได้กินหรอกมันอยากสงบจิตมันไม่ยอมสงบนะไปนั่งดูพระจันทร์โอ้วันนี้พระจันทร์สวยนะดูพระจันทร์ไปนะมันได้กสิณนะมันสงบเองแหละเพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วมีความสุขนะมันจะสงบง่ายถ้าทำแล้วมีความทุกข์ไม่สงบหรอกของคุณมันทำด้วยมีความทุกข์นะคือคุณทำกรรมฐานพอจิตฟุ้งซ่านคุณไม่ชอบนะจิตมีโทสะจิตไม่ชอบจิตมีความทุกข์นะมีโทสะอยู่โทสะมีโทมนัสอยู่เพราะงั้นวิธีทำนะก็คือรู้สบายๆเนี่ยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธไหมหลวงพ่อพุธบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดสอนแบบบัดป่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจหมายถึงว่าไม่ได้จงใจจะรู้หรอกนะแต่จิตใจมันมีความสุขที่จะรู้นะมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ได้ไปบังคับมันนะเพราะงั้นเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปบังคับตัวเองให้สงบนะวิธีที่คุณจะทำความสงบที่ง่ายๆนะก็คือถ้าใจฟุ้งซ่านนะดูไปซิเธอจะฟุ้งนานสักแค่ไหนอย่าหายฟุ้งนะจะขอดูนานๆแป๊บเดียวสงบเลยเหมือนเวลาเราจะนอนนะคนไหนเป็นโรคนอนไม่หลับโอ้อยากหลับ ดิ้นไปดิ้นมานะหัวฟัดหัวเบี่ยงไม่หลับหรอกนะอยากนอนหลับง่ายนิดเดียวเลยนะเวลามันนอนไม่หลับนะโอ้วันนี้บุญของเรานะเราจะทำกรรมฐานทั้งคืนเลยนะ5 นาทีก็หลับแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสบายใจ แล้วอย ่ างถือว่าเวลาที่เรามาทำเราเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆนะครับบางทีทุกครั้งมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นเราดูอยู่ตลอดเลยครับ คือเราจิตมันไม่มีกำลังพอที่จะรู้สึกตัวคุณยังไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะงั้นก็คือคุณข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งคุณไม่ได้เรียนจิตสิกขาคุณข้ามไปปัญญาสิกขาเลยนะพยายามไปรู้รูปนามเลยงั้นมันมีโลภะเจือในการรู้เพราะงั้นการรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำกรรมด้วยอำนาจบงการของโลภะในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นก็เลยมีโลภะเจือตลอดสายเลยนะเพราะกิเลสกับกรรมเป็นสหชาติปัจจัยใช่ไหมกิเลสเป็นสหชาติปัจจัยของกรรมงั้นทำไม่ได้หรอกเห็นไหมอยากทำได้ให้ไปถามเด็กเลี้ยงควายคุณรู้สึกไหมสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่แหละปฏิบัติเสร็จแล้วเข้าใจไหมมีวิธีทำไหมเอาไว้ไหนดีวะเดี๋ยวต้องมีวะด้วยนะฟุ้งซ่านนะไม่ได้หรอกไม่ถูกนะอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายเราชอบคิดเอาว่ากรรมฐานต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คิดแต่จะทำเบื้องหลังการกระทำก็คืออยากจะดีอยากจะสุขนั่นเองงั้นสิ่งที่เราทำขึ้นมานะสูงที่สุดเลยก็คือปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีตัวจริงๆของมันก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจทำให้ลำบากแต่ถ้าการมีสติสติระลึกขึ้นเองไม่ใช่สติสั่งให้ระลึกอย่างเมื่อกี้คุณขำเกิดระลึกขึ้นได้ว่าขำคุณจะรู้สึกไหมจะเบาเลยไม่มีอะไรเลยใจจะโล่งว่างเลยในภาวะนั้นถ้าเกิดเนืองๆนะวันหนึ่งสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในภาวะนั้นเกิดขึ้นปั๊บสติระลึกเห็นจิตขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยจิตไม่มีความเป็นตัวเราอยู่ในนั้นเลยความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็ขาดไป ก็ม ี ไหมคะ ช่ วงไหนจะดูการเคลื่อนไหวบ่อยๆพอตอนนอนพลิกแล้วตื่นพล ิ กแล้วต ื่ น ใช่ๆนะกระดูกกระดิกนะจะรู้สึกตัวตลอดคืนจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะแต่นี่ก็ไม่ประหลาดอะไรหัดใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปพอมันมีหน้าที่นอนนอนนะไม่มาเรามัดระวังพยายามให้มีสติไม่เอาเลยโยนทิ้งเลยมีหน้าที่นอนก็หลับไปหมดหน้าที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยสว่างปรุงขึ้นมาเลยแต่การที่ตื่นบ่อยๆตอนกลางคืนนี่ก็ไม่แปลกมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งคนที่อายุ50 ปีขึ้นไปเนี่ยตื่นวันละ150 ครั้งคืนหนึ่งอ่ะ150 ครั้งเป็นธรรมชาติเพราะงั้นพอแก่ๆแล้วรู้สึกทั้งคืนเลยมาแล้วบอกว่าไม่ได้หลับเลยทั้งคืนอาจจะนอนกลนคลอกๆนะลูกหลานเห็นว่านอนหลับอยู่เจ้าตัวอยู่รู้สึกเหมือนไม่หลับเลยมันตื่นบ่อยฝึกไว้นะฝึกไว้การที่เราฝึกจิตใจของเรามีความรู้ตื่นเบิกบานจิตใจแจ่มใสเนี่ยสมองส่วนนี้มันจะทำงานเยอะสมองส่วนนี้เลือดจะมาเลี้ยงเยอะมันจะได้ไม่เสื่อมสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกที่ดีที่สบายใจถ้าไม่เคยให้มันทำงานนะสมองดูนี่ฝ่อนะเหลือแต่สมองฝ่ายชั่วนะสมองของสัตว์สมองของสัตว์ธรรมดากับสัตว์เลื้อยคลานนะสมองมีหลายระดับมันจะเหลือแต่สมองฝ่ายไม่ดีอย่างเรียกแก่แล้วตันหากลับอะไรเงี้ยนะดูครูบาอาจารย์ที่ฝึกกรรมฐานนะแก่ยังไงนะก็มีความสุขเบิกบานไม่เกลี้ยกล่อมใส่ใครนะคนไม่เคยฝึกยิ่งแก่ยิ่งร้ายแบบลิงทั่วๆไปนะอ่ะพอยังพอยังนะอ่ะมีอะไรไหมชื่ออะไรลืมอีกแล้วเออสุธรรมยังบังคับอยู่นะยังไม่เลิกนี่ก็บังคับไว้นี่ใจลอยรู้ไหมเนี่ยใจลอยเมื่อกี้แวบหันไปดูเขาลืมตัวเองเนี่ยตั้งท่าแล้วรู้ไหมให้รู้ทันลงไปเลยมันเป็นยังไงรู้ไปงั้นเลยนะจิตใจได้แอบสารพัดจะปรุงแต่งเลยนะวันนี้ขอแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระจะต้องไปข้างนอกใครไม่มีหนังสือไม่มีซีดีนะเชิญไปรับฟรีนะ ได้รับแล้วก็ช่วยฟังด้วยฟังบ่อยๆดีนะฟังบ่อยๆเหมือนมาฟังหลวงพ่อพูดเราจะตื่นขึ้นมามีคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมาเยอะแยะแล้วนะทันทีที่ตื่นขึ้นมาเราจะทำวิปัสสนาได้จริงๆไม่งั้นเราจะอยู่ในความคิดเป็นวิปัสสนาอะไรได้แต่คิดเอาเชิญเชิญ